Een team van Airbus in Leiden. Het heeft een deel van het ruimteschip gemaakt, zoals de zonnepanelen, waardoor er elektriciteit aan boord was. Rusland heeft de afgelopen nacht meerdere aanvallen gedaan op burgers in Oekraïne, onder andere in Odessa. Woonwijken, een winkel en een café werden beschoten met drones. Er vielen 3 doden en 17 gewonden. Vanmiddag gaat er een staakt het vuur in voor het orthodoxe Pasen. In Veghel in Brabant is vannacht brand geweest in een woongebouw. 3 appartementen zijn onbewoonbaar. Ook is er een waterleiding gesmolten en daardoor ontstond een lekkage in een winkel eronder, meldt Omroep Brabant. Je mag zonder zelf te sturen in een Tesla rijden. Nederland heeft het systeem waardoor dat kan als eerste Europese land goedgekeurd. Betekent niet dat je iets anders kunt gaan doen, zoals lezen of breien. Als bestuurder blijf je verantwoordelijk. Merkt de Tesla dat je niet oplet, dan schakelt het systeem uit. Eerst zonnige periode, het wordt 15 tot 19 graden... en in het zuidoosten vanmiddag nog iets warmer. Vanuit het westen neemt dan de bewolking toe met buien en koelt het af. En dat was het nieuws op 538. Goedemorgen, 538 verkeer dan voor je op Flitsmeister... met een flits op de A7 vanaf Ten Hoeve richting Amsterdam... bij de Abelkerk, 41.6. A12 dan Arnhem-Ede bij Ede, 108.8. Dan de A15 richting Rotterdam bij 48.3. De A28 Amersfoort-Utrecht bij Amersfoort zelf, 18.2. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Ede. Ook daar opgepast op je snelheid bij 8.2. Dan de A37 richting de Duitse grens bij Holsloot. Daar op je snelheid gelet bij 25.0. En de A58 richting Vlissingen bij 167.1. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een spaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Ah, het lenteklussen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met tuingereedschap van onder andere Kerger en Von Rock... nu tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie. What the fuck? Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. What the fuck? Goeie deals scoor je bij KFC. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Kilian van Laan. Yes, goedemorgen. Zometeen jouw kans op het 538 slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Andy Grammer. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. thing I love about me is you. Thing I love about me is you. Van 538, je hoort een maat. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is echt klinkklare onzin. Hartstikke verzonnen. Hou jij de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je zomaar het 538 slaapmasker winnen. Wat alles doe ik omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks aan hebt. Maar toch, heel stiekem is het leuk om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien wel een keer zo aardig om er wel wat aan te hebben. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen dus, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Als je haar nat is, kun je sneller verkouden worden. En stelling 2 is deze nacht. Plassen onder de douche bespaart je jaarlijks zo'n 5000 liter water. Welke van de twee is waar, denk je? Als je denkt dat stelling 1 waar is, dat als je haar nat is, je sneller verkouden kunt worden, kun je stelling 1 door appen via de app van 538. Of zeg je nou, ik denk dat stelling 2 deze nacht waar is. Plassen onder de douche kan je jaarlijks zo'n 5000 liter water besparen. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. En wie weet pak je zo meteen wel dat slaapmasker. Jouw hits hoor je op 538. Kensington. Living 4. Jouw hits. Jouw 538. Red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey,

cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. Oh, this body high gives me sleepless nights. Snijden 2 en 538, je hoorde een healthy. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is waar, die andere is klinklare onzin, hartstikke verzonnen. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Stelling 1 is in achterwas, als je nat haar hebt, kun je sneller verkouden worden. En stelling 2 was, plassen onder de douche bespaart je jaarlijks zo'n 5000 liter water. Ah ja, dus de vraag welke van de twee waar is. En ik ga deze quiz spelen met Boy. Boy, goedemorgen. Goedemorgen. Alweer hard aan het werken als de taxichauffeur, hoorde ik net. Wat is nou een klant die jou echt is bijgebleven? Echt een hele gekke klant waarvan je zegt, ja, dat ik die ooit een keer in de taxi heb gehad, vind ik wel bizar. Nee, ik moest soms om 9:30 een klant ophalen bij een hotel. En die stapte in en die zei tegen mij dat hij op vakantie ging. Maar ik zei, dan kun je af en toe wat drinken. Hij zei, nou ja, ik drink eigenlijk niet. Ja. En ik help die klant bij het station uitstappen met zijn spullen uitlaaien. En hij stapt uit en zijn tas valt om. En daar vallen alleen maar halve liters uit. Dus toen had ik zoiets van, oké, je zegt dat je niet drinkt. Maar ondertussen zit je tas vol met lege halve liters. Ja. Ik denk, ja, dat vond ik wel iets aparts. Maar wat was het ook hartstikke dronken en zo? Of dat dan weer net niet? Ja, die man had al wel wat borreltjes op. Dat had ik al wel in de gaten. Want ja. Hij vertelde sommige dingen ook 4-5 keer. Dus ja. Ah ja. En een standaard drinker noemen we dat dan, hè? Ja, zoiets, ja. Hey boy, stelling 1 was deze nacht. Dus als je nat haar hebt, kun je sneller verkouden worden. En stelling 2 was plassen onder de douche bespaart je jaarlijks zo'n 5000 liter water. Welke van de twee is waar, denk je? Ik denk stelling 2. Want als je je wc doorspoelt, gebruikt dat zoveel liter per keer. Dus ik denk dat wel... ik denk dat stelling 2 waar is. Doe je het zelf ook, plassen onder de douche? Nee, ik vind het echt nasty. Ik vind het echt smerig, sorry. Ja? Ik staat er zelf in. Nee, ik vind het echt vies. Maar als het water een beetje wegloopt, is het niet zo smerig, toch? Nee, het blijft op de grond. Ik vind het echt smerig. Oké. Nou goed, je hebt een antwoord in ieder geval. Hartstikke goed. Het heeft inderdaad te maken met als je je wc doortrekt, het gemiddeld tussen de 6 en de 9 liter water kost. Nou, volgens onderzoek plassen we gemiddeld tot 4 tot 5 keer per dag. Nou, dat betekent als je het rekensommetje maakt, 6 keer 5 liter is 30 liter per dag. Nou, doe je dat een keer een aantal keren per jaar. Dan kun je dus uiteindelijk inderdaad 5000 liter water besparen, omdat je ja, toch al aan het douchen bent. Dus dat water verbruik je sowieso al. Oké. Ik hoor het al, je benieuwd onder de... Ja, jij gaat niet wisselen dat je denkt, ja weet je, ik ga morgen maar even plassen onder de douche. Nee, echt niet. Boy, het 5 uur slaapmasker komt in ieder geval wel jouw kant op.

Suzuki. Serious about fun. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaar staat. Bike Totaal. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel zaden en alle pokon 2 plus 1 gratis. En alle stekplanten 3 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Fello met €600 korting. Nu bij Bike Totaal. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Glas op maat. Makkelijk en snel. Glasdiscount.nl. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur en genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Deze week in de bonus, alle Knorr wereldgerechten en mixen, 1 plus 1 gratis. Alle Amerk Pints, 420 tot 500 milliliter, ook 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, ook 1 plus 1 gratis. En de Grill Guru Kamado Large per stuk, €599. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkeren van Albert Heijn. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen, naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Wij gaan groen. Stap je ook in? Goedemorgen, vandaag begint zonnig en droog. Later vanmiddag neemt vanuit de westen bewolking toe. Daarmee ook kans op een klein buitje. En vandaag is de temperatuur wel lekker, namelijk rond de 19 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met een flitser op de A2 echt richting Maastricht bij Born, opgepast bij 230,5. De A15 dan richting Rotterdam bij Hoogvliet, 48,3. Dan de A37 vanaf Hoogveen richting de Duitse grens bij Holsloot, 25,0. En de A58 tot slot Goes richting Vlissingen bij Middelburg, opgepast bij 167,1. 3:30, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. In Veghel in Brabant zijn vannacht 3 appartementen afgebrand. Er is ook een waterleiding gesmolten en daardoor is er lekkage in een winkel eronder. De vloer staat blank, meldt Omroep Brabant. Vlak voor het bestand in Oekraïne heeft Rusland vannacht nog meerdere burgerdoelen aangevallen. Woonwijken, een winkel en een café. Er vielen 3 doden. Bestand begint vanmiddag voor het orthodoxe Pasen. En de astronauten van de maanmissie zijn vannacht zonder problemen in de Stille Oceaan geplonst. We maken het uitstekend, zei er 1. De 4 worden nog wel medisch onderzocht. Dat gebeurt op een vliegdekschip. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538, Kilian van Luij. Yes, Helmut en Bruno Mars. Robin Williams komt eraan. En dit is eerst Teddy Swims. Radio 538. We will find a possible to time. Like oil. Leave a mark. Hey, heb jij een bijgeloof? Iets wat je altijd doet voordat je bijvoorbeeld bepaald iets gaat doen of zo? Ik dacht nooit dat ik iets had. Totdat ik mezelf betrapte bij het voetballen. Ik voetbal namelijk nog steeds. En ik doe altijd eerst mijn linkersok aan. Dan mijn rechtersok. Dan mijn linkerschoen. En dan mijn rechterschoen. En ik ben er dus achter gekomen dat als ergens in dat hele proces ik toch per ongeluk eerst mijn rechterschoen aan doe. Ik ooit een keer bij mezelf heb bedacht, ja, dan ga ik slechter voetballen. Mocht ik überhaupt er iets van kunnen, maar dan ga ik dus slecht in voetballen. En dan doe ik dus alles uit. Zeg maar mijn sokken en dat soort dingen doe ik alles uit. En dan doe ik het gewoon opnieuw. Ah ja, oké, niet alles, maar mijn sokken en mijn schoenen doe ik dan weer uit, zeg maar. Dus als ik dan wel eerst mijn linker sok kan doen, dan mijn rechter sok. Dan mijn rechter schoen, dan mijn linker schoen. En dan doe ik alles weer uit, mijn sokken, en dan doe ik het helemaal opnieuw. Iemand die ook zo'n bijgeloof heeft is Robbie Williams. Je gaat hem nu horen op 538. Elke keer, vlak voordat hij het podium op gaat, moet hij 4 keer zijn telefoon aan en uit doen. Anders gelooft hij dat hij niet kan zingen. Nou goed, hij heeft zijn telefoon een paar keer aan en uit gedaan. En daarom nu bij 538. Robbie Williams, dit is Millennium. That we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slowdowns before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your brands. Overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the bait. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.